Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 grudnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza, jak doszło do pożaru czterech samochodów na warszawskim Targówku. Niewykluczone, że jedno z aut miało awarię. Strażacy podsumowali swoje akcje w Wigilię i pierwszy dzień świąt. Wyjeżdżali ponad 1600 razy. Kijów dobija targu z Waszyngtonem. Ukraina kupi kolejną partię ręcznych wyrzutni Javelin. Możliwe, że to awaria w jednym z samochodów była przyczyną pożaru czterech aut na warszawskim Targówku. Tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. Do pożaru doszło zeszłej nocy. Auta stały zaparkowane przy ulicy Wejherowskiej. Najpierw zapalił się jeden samochód, a ogień przeszedł na pozostałe. Ostatecznie doszczętnie spaliły się dwa samochody. To jeszcze podsumowanie dotychczasowej pracy strażaków. 5 osób zginęło, a 22 zostały ranne w pożarach, do których doszło w Wigilię i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Strażacy mieli więcej pracy niż rok temu, mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Spowodowane to było między innymi tym, że Wigilię strażacy ponad 160 razy usuwali skutki wichur, a także intensywnych opadów deszczu, które przechodziły nad województwem podkarpackim, małopolskim i śląskim. Natomiast spadła liczba pożarów, choć liczba ofiar pożarów, a także osób, które zostały ranne, utrzymuje się na tym samym poziomie. W ciągu ostatnich 2 dni strażacy uczestniczyli w ponad 1600 akcjach. Ukraina kupi od Stanów Zjednoczonych drugą partię przeciwpancernych ręcznych wyrzutni Javelin. Kontrakt z Amerykanami podpisało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Pierwsza partia tej broni trafiła nad Dniepr w zeszłym roku. Jeszcze w październiku amerykańscy kongresmeni zgodzili się na sprzedaż Ukrainie 10 wyrzutni i 150 kierowanych rakiet Javelin na sumę 39 milionów dolarów. W 2018 roku Ukraina kupiła 37 wyrzutni oraz 210 przeciwpancernych pocisków. Była to pierwsza partia amerykańskiego uzbrojenia wojskowego o charakterze śmiercionośnym. Wcześniej USA dostarczało Ukraińcom nieśmiercionośny sprzęt wojskowy. Ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany Javelin może być obsługiwany przez jedną osobę. Charakteryzuje się dużą skutecznością. W zeszłym roku po zakupie pierwszej partii pocisków poprzedni prezydent Petro Poroszenko podkreślał, że Javeliny przyczynią się do wzmocnienia obronnego potencjału ukraińskiej armii i będą zastosowane w razie ataku Federacji Rosyjskiej na pozycję ukraińskiego wojska. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 400 fotografii z przedwojennego Marienburga i powojennego Malborka. Muzeum Miasta uruchomiło internetową galerię. Zdjęcia trafiły do Polski z niemieckiego archiwum, a zrobili je dawni mieszkańcy miasta. Najciekawsze są najstarsze z pozyskanych fotografii, opowiada dyrektor muzeum Dorota Raczkowska. Te, które pokazują miasto, które tak naprawdę już nie istnieje. Miasto bardzo bogate, pełne rzemieślniczych pracowni, sklepików. Troszeczkę boli, że takiej starówki teraz nie mamy. Ale też bardzo ciekawe fotografie umieszczamy w tym zbiorze najnowszych fotografii. Pokazują miasto w latach 70., kiedy to widzimy, jak niemieckie wycieczki zaczynały przyjeżdżać i już odwiedzać zamek. I byli mieszkańcy Marienburga zaczynają fotografować nasze piękne miasto, już budzące się do życia na nowo. Internetową galerię można oglądać pod adresem marienburg.malborg.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Jutro na termometrach od 1 do 5 stopni. W nocy od minus 3 stopni na krańcach południowych przez minus 1 do plus 3 w pozostałej części kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly, Cigarettes After Sex. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl.

kelias nešiama to. Is it allowed to clap after such a song? Because I don't know what it was about. No, oklaski po tej pieśni takie dosyć marne zaprezentowałam, bo nie byłam pewna, czy można klaskać. Nie wiedziałam po prostu, o czym jest ta piosenka, o czym opowiadała. Okazało się, że była bardzo symboliczna, jak to często w tradycyjnej muzyce bywa. Opowiadała o drzewie i o ptaku, który na tym drzewie znalazł schronienie i o tym, że to drzewo broniło ptaka, by mógł śpiewać i było bardzo dzielne. Stawiało odpór wielu ciężkim okolicznościom. Płyta Szuliny z grupy Baba Duck, przypomnę, ukazała się na początku 2019 roku i często, za często bywa tak, że kiedy podsumowujemy kolejne lata w muzyce, zapominamy właśnie o tych albumach, które ukazały się na samym początku roku, a byłaby to wielka szkoda, bo Szuliny to jest album porywający, wielowymiarowy i to zarówno jeżeli chodzi o spotkanie różnych tradycji muzycznych, ale także jeżeli chodzi o efekt tego spotkania. Więc niech raz jeszcze zagra nam świątecznie Baba Duck. Geosagem.

Birds of Passage, nagranie, które można znaleźć na płycie Alamedy 5, zatytułowanej Eurodrom, jak chcą niektórzy, Eurodrom. Najważniejsze jest to, że to świetny album i nie zmieniam zdania, mimo że jest z nami od wielu miesięcy. No i oczywiście warto pamiętać o tym, że Kuba Ziołek, a także Łukasz Jędrzejczak bardzo prężnie działają na tej naszej niezależnej scenie muzycznej. Są związani z różnymi zespołami, więc od razu mogę przywołać inny zespół Łukasza Jędrzejczaka, zespół, w którym śpiewa. Zespół, którego pierwszy utwór wyemitowaliśmy na antenie w grudniu 2018 roku, czekając na debiutancką płytę i rzeczywiście ten album nadszedł. Zespół nazywa się Jawa, a zadebiutował płytą Balance of Decay. Baby, yeah.